अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय सुनहि बहु विधि सब संता